Аб усім, што баліць. Нумар 2110, 21.05.1976 года, Менск. Толькі гутарка ходзіць такая, Янка Купала. Гутарка. Цяжкасці і перспектывы. Можа быць, ні перад кім не стаялі такія неймаверныя цяжкасці, якія стаяць перад намі. Мы працуем у асяроддзі аднаго з самых забітых і прыгнечаных народаў свету, душу якога на працягу стагоддзяў труцілі нявер'ем у свае сілы і здольнасць стаць упоравень з іншымі народамі, якога адвучалі быць гаспадаром сваёй зямлі і лёсу. Пры гэтым мы маем справу з самым моцным, хітрым і бязлітасным ворагам, які не спыняцца ні перад чым у сваім імкненні, каб утрымаць у ярме зняволеныя ім народы. І ўсё ж мы не апусцім у бяссілі свае рукі. Мы будзем змагацца, нягледзячы ні на што. А самай дзейснай формай барацьбы з'яўляецца праца. Праца сталая і ўпартая, праца розная і шчырая. Няхай кожны, хто сапраўды не на словах, а на справе жадае працаваць на карысць бацькаўшчыны, зойме па сваіх сілах загон, урабляе і засявае яго. І ён абавязкова пажне вялікі плён. Праз працяглы перыяд індывідуальнага і групавога патрыятычнага выхавання, актыўна прыстасоўваючыся да канкрэтных абставін, мы абавязкова прыйдзем да масавага нацыянальнага руху. Не маючы матэрыяльных сродкаў, мы будзем у сваёй дзейнасці абапірацца галоўным чынам на сілу маральнага ўздзеяння і ўплыву. Нам скажуць, што нашы цяжкасці неперадольныя, а нашы сродкі барацьбы нерэальныя і утапічныя. Але гэта не так. Хаця наш народ і з'яўляецца самым забітым і нацыянальна адсталым, аднак ён, падвяргаючыся на працягу стагоддзяў бязлітаснаму здзеку і глумленню, усё ж захаваў сваю нацыянальную адметнасць і данёс яе да нашага часу. Значыць, у нашага народа ёсць жывая душа, і яе найперш трэба бачыць нам. Хоць наш вораг і самы моцны, але ён зараз пачынае паступова пераходзіць у стадыю заняпаду, трапляючы ў новыя і вельмі цяжкія, як унутраныя, так і знешнія супярэчнасці. Уперадзе нас чакае вялікая перамога. Дык заробім жа яе.